To jest erotyka mixtape. To są ludzie sztosy i Krzysztof. Jarku, co to jest? To są ludzie sztosy i Krzysztof. I tak jest. Ale w oczy nam huragany. Bez róż wiatrów ciężko byłoby się ruszyć z miejsca. Wychowywany w domu rozbitym jak furadiany. Nauczyłem się tam, że synergia jest najważniejsza. Poglądem odchodzę od tego, co przechodziłem. Dla kontrastu sporo akcji na lewo w rynek. Przyzwyczaiłem się, że będą co godzinę dzwonić, że jak nie na winę, no to ktoś tu ukradnie mi pomysł. Paru ludzi przez to nie ma, jest więcej przestrzeni. Nawet Archimedes wtedy by nas nie podzielił. Bujałem się wśród marzycieli, większość nadal ze mną. Każdy w trybie przelicz, każdy z gorszą miesięczną. Od zawsze dobra mina do złej gry jak Joker. Albo każdy z tych bardziej socjalnych. To żadne sny z boiska, postałem wzrok pod blokiem. Ale stworzyłem wizję po to, by je urealnić. Nigdy żadnego ćpania, tu Ajax schizoidzi. Chcesz to płyn, dla mnie to trochę jak mania. Pewnie bym kochał to, gdybym tego nie nienawidził. Straciłem przez to ziomka, szkoda mi zdrowia i siana. Zimny kryształ w ciepłym domu, jutro to freestyle. Perły chyba odszukasz tylko na dnie. Dzisiaj czuję się jak racjonalista, mogący mieć wszystko, czego dusza zapragnie. Całe życie spakowane w jeden plik. To ma drugi biegun, za trudny rebus jak śmiech przez łzy. Za dużo dobrych chęci, przez to przechodzę przez piekło. Wymarzę z pamięci, jakbym walczył o rolę w Memento. To, gdzie jestem nadal, robi mi z głowy destroy. Jestem konfliktowy, jak się pogodzić z myślą, że najtrwalsze wspomnienie, wszystko co spiszę i tak zniknie z wizji, jak teleturniej jest i piszę. Dlatego płynę pod prąd, jak ganjak. I będzie tak, póki nie wezmą mnie do Unplugged. Życie jak żart, emocje są prawie martwe. Idą w stronę morza, nadal czuję się jak Javier Bardem. Jestem na wpół niewidomy od dziecka i tylko słucham, jak szklane domy tłuką się otwarte serca, ślepo wierząc w to, że świat ma dla mnie barwę szczęścia. Ślepo wierząc, świat ma dla mnie barwę szczęścia. Mam głębszą rozgminę niż to, co na winę. Wokół tyle zła, że nawet nie chce mi się moczyć. Tych soczewek wpłynie, skurwysynie. Miałem je długo przed Hopsinem. Dziś noszę w sobie tylko winę, którą strzela pustka. Nie nabieram wody w usta, jestem memce, akronimem od mea culpa. Ha, nie zgadniesz. I będę się śmiał, dopóki nie padnę. Że jest przytomnie, sobie zapomnieć. Istota życia jest niemodna, jak nieistotne. Moje obłoki to huśtawka ludzkiego zamętu. I bujam w nich tylko jak dziecko na szkolnym apelu. Dysik z rejonu, w której nie chciał jego rejestrować. Dziś szumą winy, że nie mam tam u nich konta. Co jakiś czas pakuję sobie własny prezent. Że jak w przyszłości podaruję sobie, będzie perfekt. Chcę sobie znaleźć swoje radio na fali doznań. By hero w kardio to bohater, a nie Filip Hoffman. Lubię różne rzeczy, używki jak co-op damage. Chwilowo świecę, mam rakietę, nie do moich celi. Umiem nie motywować szczerze, mentalne więzienie. Rękusę trzymam tą łyżeczkę, te mury wielkie. Wcześniej nie chciałem, więcej pragnień nie przychodzi z wiekiem. Bo z każdym chęć pezdyczaję, że się już nie zrezpię. Miałem kiedyś 4 lata, co szalenie siadło. Stoję na baczność, a nie mogę się ogarnąć. Odjebałem tyle przez to, że zieloną kartę dostanę jak arbiter, jebnie z czerwoną w murawę. To tylko ja, chudy, złoty, blady skurwiel. Ja wchodzę wam na rządy jak pod rękę z Underwoodem. A tak mi się lasuje, nie można wyżej mierzyć. Nagrywam dziś ostatni fit, na którym mi zależy. Czarne ciuchy, trudne wersy dla ciebie to jetlag. Elementarnie kurwa czekam na zalążki stage life. A jutro pewnie znowu skopię mnie jak Macedonia. Muszę jej przebić sam, nie zrobi tego. Go kardiogram. Yeah. did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Idźmy dalej. Lock.